76. Sure, Sure İnsan. Medine'de nazil bolgan 31 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. İnsan onun korskıda bir müddetini ötküzdü. O erzimi geldikten tılgı ilinidigan nersi bolmadı. Şübhisiz ki biz insanı arlaşma mənidin, yani er bilen ayalının mənisidin yarattık. Onu biz şeriat teklifleri bilen sınaymız. Şunun için onu biz onun nazil kılgan ayetlerimizini anısın. Kainatını yaratkışının birlikigi dalalet kıladığın delillerini körsün dep anlaydığın, körüdüğün kılıp yarattık. Şübihisiz ki, onunla biz peygamber evetiş bilen, yakşı yaman yolunu körsettik. O mümin bulup, yakşı yolda münep, Allah'ın nimetine şükür kılgıcıdır. Yakin, facir bulup, yaman yolda münep, küfürlük kılgıcıdır. Şübihisiz ki, biz kafirlerle putlarına silindiğin zencirlerini, boyunlarına silindiğin takaklarını, ve yenip durgan dozakını teyirledik. Hakikaten yakşılar kafir arlaştırılgan meybilen toldurulgan camlardın işçidir. O kafir cennetki bir bulaktan edilip çıkan bulup onundun Allah'ın yakşı bendeleri işçidir. O bulakını onlar halıgan caylarına yıktı paralaydı. Ular öz üstüki kasem içip alğan işini orullaydı. Ve dehşti kent dairlik bolğan kündün korkudu. Yani kıyamet günüden korkudu. Özü muhtaç turuluk, miskinge, yetimge ve esirge taam berdi. Ular eydidu. Silerge biz Allah'ın razılığı üçün taam berimiz. Silerden bunun bedelige hiç kandak mukafat ve teşekkür talep kılmayınız. Şübihisiz ki biz perverdigarımız terpidin meydanı keltürülgen iğir, kattık kündün korkumuz. Allah onların şu kündün şerredin saklaydı. Onların yüzlerine nur, dillerine hoşallık ata kılıdı. Onların sevr takatları üçün Allah onların cennet bilen ve o yerdeki yipek libaslar bilen mukafatlaydı. Onlar cennette tahtlarga yölünüp oturdu. Onlar cennette kattık ısıklı mı, kattık soğuklu mu görmeydi. Cennetteki derehlerinin sahileri onlara yakındır. Cennetin meyvelerini üzüş onlara asan kılınadı. Onlarga tamak kaçılanğan kümüş tekhsiler, mey toldurulgan kümüşten yasalgan şişidek süzük camla aylandırıp sunulup durdu. Sakiler onlarının ihtiyacına karıp layık ölçeydi. Yani içkişilerinin ihtiyacının iş mi kalmaydı, kemik mi kalmaydı. Onlar yeni cennette zencibil arlaştırılgan cam bilen, yani camdaki mey bilen soğurludu. Cennette selsebil dep atılırgan bir bulak mı var? Kermay hemişi yaş durduğun gilmallar nöbet bilen onların hizmetini kılıp durdu. Onlarını körgen çığında onlarının güzelliği, süzüklüğü ve nurluluğu karab onlarını terlip ketken mervayet mikin dep kalasın. Kaçan ki sen karaydıgan bolsan bu yerde tesvirlep tüketkili bulmaydıgan nimetlerini ve katlı padişahlıkını körüsün. Onların uçsudu yokku yipek ve kilin yipekten tayyarlanan yeşil kiyimler buludu. Onlar kümüş üzüklerini takaydı. Perverdigari onlarını pak şarap bilen soğurdu. Şübihisiz ki bu silerge berilgen mukafattır. Silerine mehnetinler kabul boldu. Ey Muhammed, hakikaten biz sana Kur'an'ı bölüp bölüp nazil kıldık. Sen perverdigarının hükmüge sabır kılgın. Sen onlarının işçidin hiçbir günahkarga ya ki küfürlük kılgıcıga boysunmugan. Etigen akşamda perverdigarının namını yat kılgın. Yani namaz okugın, perverdigarına köp taat ibadet kılgın. Keçinin az kısmıda onunla secde kıl, köp kısmıda onunla tesbih et. Şübihisiz ki bular, yani müşrikler, dünyanı ahiretten artık biledi. Kelgüsüdeki kıyın bir künge sel karaydı. Yani kıyametke sel karaydı. Biz onlarını yarattık. Onlarının bedenini mezmut kıldık. Eğer biz halısak, onlarını halak kılıp, ornağa, onlarla okşaş başka ademlerini tesis ettik. Şübihisiz ki bu ayetler vez nesihettir. Bu vez nesihettin paydınlışını halıgan adem, perverdigarı yetküzdüğün yolunu tutsun. Fakat Allah halıgandıla, ondın siler halaysla. Yani hemmi iş Allah'ın haişiğe bağlıktır. Allah hakikaten hemmini bilgücüdür. Hikmet bilen işkılığıcudur. Allah halıgın Adem'ni rahmetinin dairesine kirküzüdü. Allah zalimlerine kattık azabını teyyarladı.